Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Feyzi Baban. Hoş geldin Feyzi. Merhabalar. Hoş bulduk Gürhan. Çok teşekkürler. Feyzi Baban, Kanada Trent Üniversitesi öğretim üyesi. Bugün kendisiyle mülteciler üzerine yaptığı araştırmaları konuşmak istiyoruz. Evet, yani bir Türkiye kısmı var. İkinci olarak da Avrupa bölümü var. Her ikisini de eğer bir programa sığdırabilirsek tek programla sizlere bu araştırmalar hakkında, araştırmaların mevcut sonuçları hakkında bilgiler vereceğiz. Ama ben öncelikle Kanada Trent Üniversitesi'nin hangi bölümü bu araştırmayla ilgili ve boyutu nedir araştırmanın? Evet. Bunu öğrenmek istiyorum. Gürhan, ben Trent Üniversitesi'nde hem siyaset bilimi ve aynı zamanda da ekonomik kalkınmalar bölümü, iki bölümde görev yapıyorum. Bu bahsettiğin araştırmalar da iki tane araştırma aslında. Bunlardan bir tanesi Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgili. Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin buradaki yaşam koşulları, insani yardıma ulaşma metotları ve hangi networkler içerisinde bu yardımlara ulaştıkları, bir de günlük hayatta karşılaştıkları legal problemler, o legal problemlerin günlük hayatlarını nasıl etkiledikleri ve gene buna bağlı olarak da yaşadıkları bölgelerde, yaşadıkları mahallelerde, şehirlerde, özellikle Gaziantep, İstanbul bağlamında, bu iki şehir bağlamında ne türden hak taleplerini bulunduklarına bakıyoruz. Bu birinci araştırma. Bunu aynı zamanda Kanada'da Wilfrid Laurier Üniversitesi'nde Kim Rigel ve Waterloo Üniversitesi'nde Suzan İlcan isimli iki akademisyen arkadaşımızla birlikte, üçümüz birlikte götürüyoruz. 5 senelik bir araştırma bu. Bayağı uzun bir dönem. Evet, evet. Yani böyle bir uzun dönemde değişimi gözlüyoruz. O anlamda da aslında ilginç oldu. Mesela bu araştırmanın 3. senesinde bu. Bu son 3 senede nasıl bir yavaş yavaş değişime uğradı? Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin konumu, yaşama koşulları, talepleri, ilk başta neydi, şimdi ne oldu? Böyle bir süreklilik de arz ediyor. 5 yılın 3 yılı tamamlanmış vaziyette. 5 yılın 3 yılı tamamlanmış vaziyette. Ara raporlar çıkıyor mu? Ara raporlar şöyle çıkıyor. Bir, akademik makaleler şeklinde tabii bunu yapıyoruz, yayınlıyoruz. Ama esas, yani bu 3. yılın sonunda şu anda bu bir kitap haline gelmek üzere. Ondan sonra Kanada'da McGill Queen Üniversite yayıncıları tarafından yapılacak, basılacak. İlk, yani bütün şeyin toparlandığı, sonuçların toparlandığı geniş bir çalışma kitap halinde çıkacak. O kitabı da Ocak ayı içerisinde baskıya girmesi söz konusu. Yani yaza doğru çıkması bekleniyor, evet, onun. Ama o kitaptan sonra da gene daha bir 2 sene devam edeceğiz. Yani bu şeyin, mülteci sorununun, Suriyeli mülteciler sorununun nasıl devam ettiğiyle ilgili olarak Türkiye'de. Şimdi ikinci araştırmada, gene ikinci araştırmayı da bu Wilfrid Laurier'deki akademisyen meslektaşımız Kim Rigel'la beraber ikimiz götürüyoruz. O da gene 5 senelik bir araştırma. O araştırmada da Avrupa'ya yeni gelen mülteciler, göçmenler bağlamında bazı yerel toplulukların hangi koşullar altında bu yeni gelenlere kucak açtığını ve bazılarının da hangi koşullar altında bu yeni gelenlere karşı tepki gösterdiğine bakıyoruz. Yani ne oluyor da mesela bazı şeyler, kasabalar, bazı şehirler yahut da bazı toplumlar aynı ülkenin içerisinde, aynı ülkenin içerisinde çok açık oluyorlar yeni gelenlere. Ama bir bakıyorsunuz mesela bazıları son derece kapalı oluyor. Bunu sadece kültürle açıklamak mümkün değil. Çünkü aynı kültür. Veya politik o eğitimle de. Mümkün değil. Yani o zaman demek ki diyoruz ki belli bazı koşullar var. O koşullar yerine geldiği zaman insanlar yeni gelenlere karşı açık oluyor. O bağlamda da Almanya'da mesela özellikle Berlin'de bu İngilizce welcome culture denilen hoş geldin kültürü mülteciler geldikten sonra. Gene Danimarka'da, Kopenhag'da. İtalya'da Kalabriya bölgesinde özellikle çok ilginç bir vaka Riace kasabasında buralardaki vatandaş odaklı hareketlere bakıyoruz. Ve bu vatandaş odaklı hareketlerde bu yeni gelenlerle orada yaşayanlar arasındaki vatandaş olan yahut da vatandaş olmayan ayrımının nasıl ortadan kalktığı, yeni gelenlerin geldikleri yere nasıl entegre edildikleri ve bu entegre ederken bir hiyerarşi içinde değil yeniden bir birlikte yaşama kültürü üzerine nasıl olduğuna bu bakıyoruz. Sıraladıkların hep olumlu örnekler evet, anlaşıldığı evet. kadarıyla. Biraz da bunu aslında yapmamızın sebebi şimdi baktığın zaman son birkaç senedir özellikle Avrupa bağlamında yabancı düşman en çok duyduğumuz şeyler yabancı doğru, düşmanlığı. Doğru. Bizde de manşetlere çekilen evet, hep bu. Evet. Yabancı düşmanlığı, mülteci karşıtı hareketler, işte popülist sağ partilerin, aşırı sağ partilerin yükselmeleri ve bunu en çok yabancı karşıtlığı üzerinde yapmaları ve bunların hepsi doğru tabii. Yani burada çok tabii. ciddi bir yükselme var o hareketlerde. Ama tek değil. Ama tek değil. Yani bunlar olurken aynı zamanda da çok ciddi bir vatandaş hareketi var Avrupa'da. Dipten gelen ve tamamen bu türden hareketlere karşı alternatif yaşama pratikleri geliştiren vatandaş hareketleri var ve biz bunlara bakıyoruz. Dipten gelen derken anladığım kadarıyla siyasi partiler tarafından ortaya konmamış ama gerçek bir halk hareketi olarak Avrupalılar tarafından evet. Gerçekleştirilen ve evet. ilerletilen süreçler evet. diye anlıyorum. Evet, evet, aynen öyle. Aynen öyle. Bu araştırmada gene 5 senelik bir araştırma. Bu araştırmada da gene şu ana kadar bunun da 2 senesi bitti. Orada da özellikle Berlin yerelinde bayağı bir zaman sarf ettik. Berlin'deki bu vatandaş hareketlerine bakmak özellikle mülteciler geldikten sonra 1 milyon biliyorsun Suriyeli geldi. Evet. Şeye de. Ve yeni en son hükümet tarafından yapılan açıklamalara göre de her yıl 200 bin tabii, civarında tabii, mülteciyi tabii, kabul edeceklerini tabii, açıkladı edecek. Merkel. Evet. Bir o böyle bir biliyorsun bir milyon çok büyük bir hareket olmuştu sınırları geçerek evet. bizden çoğunluğu buradan Yunan adalarına geçerek oradan. O mesela çok ilginç bir örnekti Almanya bağlamında çünkü çok kısa sürede çok önemli miktarda insan geldi. Tabii bu tepki doğurdu fakat tepki doğururken de aynı zamanda buna karşı olarak da çok kısa sürede çok aktif ve çok efektif bir vatandaş inisiyatifi çıktı ortaya. Ve sadece Berlin'de değil mesela bu baktığın zaman Berlin'de, Düsseldorf'ta, Frankfurt'ta ve de hatta hiç beklemeyeceğiniz yerlerde ufak kasabalarda bile bu türden şeyler çıkıyor. Bu araştırmada da buna bakıyoruz. Bunun raporları burası. Da ayrı. O da ayrı çıkıyor. Gene bahsettiğim gibi bu da gene akademik yayınlar olarak ve aynı şekilde de kitap olarak çıkacak. Ondan sonra onun üzerine ve Türkiye'de de aslında yani bu iki araştırma birbirinden ayrı gibi dursa da aslında birbiriyle ilintili. Çok ilgili tabii. Yani Türkiye'deki tabii daha ziyade Suriyelilerle ilgili ama Türkiye'deki araştırmada da yani bu Avrupa ile ilgili baktığımız araştırmaya aslında Türkiye'yi de dahil ederek şimdik bu Suriyeli mültecilerle ilgili ne türden Türkiye'de de vatandaş hareketlerinden gelen vatandaş hareketleri ona da bakıyoruz. Çünkü şimdi Türkiye'de senin de bildiğin gibi 4-5 sene oldu artık. Evet. Yani Suriyeliler o ilk geldikleri zamanki gibi değil artık yerleşik haldeler. Yani bir de oldukça İzmir'de. Yüksek 3 milyona yaklaşan evet. bir nüfus var evet, Türkiye'de. Bayağı ciddi bir şimdi merak ettiğim bir husus da şu. Üniversite mi destekliyor bu projeyi? Yani, hayır, bu üniversite destekli değil. Bu iki projede Kanada Sosyal Bilimler Akademisi'nin, Sosyal ve Beşeri Bilimler Akademisi tarafından destekleniyor. Bu üniversite dışında? Üniversite dışında, bu Kanada Federal Hükümeti tarafından kurulmuş olan, 1977 senesinde kurulmuş olan bir bağımsız bir kuruluş. Özellikle beşeri ve sosyal bilimlere fon sağlayan bir araştırmaları, araştırmaları destekleyen ve bütün Kanada'daki üniversitedeki öğretim üyeleri bu fona projelerini sunarak, işte hakemli bir seçim sürecinden geçerek 3 ila 5 sene arasında proje desteği alıyorlar. Bizim bu iki projemiz de bu fon çerçevesinde destekleniyor. Sosyal ve Beşeri Bilimler Akademisi fonları çerçevesinde destekleniyor. Bizdeki Bilim Akademisi veya Amerika'daki Bilim Akademisi. Bizde bunu benim bilebildiğim kadarıyla TÜBİTAK yapıyor. Evet. Yani TÜBİTAK tabii. Özellikle yani, destek anlamında. Destek TÜBİTAK anlamında yani yapıyor. Araştırma fonları TÜBİTAK'tan çıkıyor. Tabii TÜBİTAK teknik konularda da daha yani hem teknik hem sosyal bilimler. Kanada'da iki ayrı konsey var bundan ilgili. Bir tanesi beşeri ve sosyal bilimler, öbürü temel ve mühendislik dallarında olmak üzerinde. Ama bütün yani bu şeylerin, konseylerin ana amacı Kanada'daki araştırmacılara fon sağlamak. Ve bu sağlanan fonlardan yapılan araştırmaların da Kanada kamuoyuyla paylaşılması. Yani işte mesela bu çıkan raporlar yahut da yayınlar bir kısmı mesela parlamentoya gider. O parlamentoda bu konuyla ilgilenen milletvekilleri yahut da hükümet üyeleri bunların. Ama onun dışında kamuya da açıktır bunlar. Kamuda sivil toplum örgütleri, bu konuyla ilgilenen sivil toplum örgütleri bilgi alabilir. Yani bu konularda, akademik konularda, beşeri ve sosyal bilimlerde yapılan araştırmaların desteklenmesi ve bu araştırmaların aynı zamanda kamuoyuna iletilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi üzerine kurulu bu fonlar. Evet. Tabii. Şimdi görüldüğü kadarıyla birinci projenin ilk 3 yılı tamamlanmış vaziyette ve yakında bir kitap çıkacak. Evet. İkinci projenin ilk 2 yılı bitmiş durumda. Bu her iki projede sadece Suriyeli mültecilerle mi ilgili? Mesela Avrupa'daki de Suriyelilerle mi ilgili? Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili. Çünkü Türkiye'de zaten mültecilerin çok büyük bir kısmını Suriyeliler teşkil ettiği için sayı itibariyle. Gerçi son yıllarda tabii Afgan, Pakistan, Kuzey Afrika'dan da önemli miktarda insan geliyor ama Afrika'nın hatta bütününden geliyor. Çok geliyor yani, aslında o da var. Ama bu Türkiye'deki araştırma tamamıyla Suriyelilerle ilgili. Avrupa'daki sadece Suriyelilerle ilgili değil, genel olarak mülteciler, göçmenler, yeni gelenlerin yerel halkla yeniden birlikte yaşama pratikleri üzerine. Evet. Yani o anlamda mesela bu İtalya'da o çok ilginç bir şeydir, vakadır. Başta bahsetmiş oldum. Evet, Riyadse kasabası mesela. Riyadse kasabası Calabria bölgesinde, yani tam İtalya'nın güney ucunda, Sicilya'dan birazcık yukarıya çıktığınız zaman çoğunlukla mesela Afrika'dan gelen göçmenlerin yerleştirildiği bir kasaba. Orada biliyorsun Lampedusa, yani geçtikten sonra, Kuzey Afrika'da sınırı geçtikten sonra, botlan geçtikten sonra hemen Sicilya'nın açığında Lampedusa adası var. Evet. Lampedusa adasına Afrika'dan çok büyük miktarda bir akımı var. Göç var. Ondan sonra mesela bu Riyadse adasında. Şimdi Riyadse adası aslında çok ilginç. Riyadse kasabası, eğer istersen birazcık ondan lütfen bahsedebilirim. Bahsedelim. O çünkü çok tabii ilginç. Bir de onun bir Türkiye bağlantısı da var. Çünkü Riyadse'ye ilk giden göçmenlerden bir tanesi Türkiye kökenli. 1990'ların başında gitmiş, Güneydoğu'dan bir Kürt mülteci akını olmuş Riyadse'ye. Ondan sonra ilk evvela oraya gitmişler, yerleşmişler. Fakat yerleşenlerin çoğu sonra Riyadse'den Roma'ya, orayı buraya, başka taraflara gitmişler. Dünyanın çeşitli yerlerine gitmişler. Dağılıyor. Fakat bir tanesi orada Bayram Bey kalmış ve hala orada yaşıyor. Şimdi yeni gelen şeyin belediye başkanı da sağ kolu olmuş Riyadse'de. Ve şimdi yeni gelen mültecileri de o şey yapıyor, entegre ediyor, evet. Belediye başkanı. Bayram Bey'e de buradan bir merhaba, selam gönderiyoruz. Evet. Şimdi Gürhan, bu Riyadse'nin çok ilginç olmasının sebebi Riyadse Belediye Başkanı, küçük bir kasaba burası ve biliyorsun bu Kalabriya'da dağ kasabaları artık nüfusları çok azalıp yok olmaya yüz tutmuş yerler. Bu Riyadse kasabasının belediye başkanı Kuzey Afrika'dan gelen mültecileri aktif bir şekilde alıp kasabaya gelip yerleştiriyor. Ve kasabadaki lokal halkla birlikte onları yaşatıyor. Şimdi baktığımız zaman özellikle küçük, kendine içine kapalı kasabalar bunlar. Yani öyle dışarıdan gelenleri çok fazla rahatlıkla kabul edebilecek yerler değil. Yani Roma'dan, Milano'dan falan bahsetmiyoruz. Böyle çok fazla kültürün, çok değişik yerlerin olduğu yer değil. Kendi içerisine kapalı, küçücük, birkaç bin kişilik bir kasabadan bahsediyoruz. Fakat bu belediye başkanı alıp mültecileri gelip yerleştiriyor Riyadse kasabasına. Ve orayı işte bir çok kültürlü kasaba ilan etmiş Riyadse kasabasını. Ve bayağı bir şey oldu bu kasabayla ilgili. Avrupa'da da yayınlar çıktı. Biz belediye başkanıyla uzun uzun görüşme imkanımız oldu. Ve son derece ahenkli bir şekilde yeni gelenlerle yerel halk birlikte yaşıyor. Şimdi biz bu soruyu sorduk. Nasıl oluyor bu Riyadse diye? Çünkü Riyadse kasabasından 20 dakika ileride çok benzer başka bir kasaba var. Yani hemen arabayla 20 dakika birazcık ileride çok benzer bir kasaba. Orada korkunç bir yabancı düşmanlığı var. Çok enteresan. Saldırı var, evet. Mesela gelenlere, mültecilere. Saldırı var. 20 dakika ötede Riyadse kasabasında yok. Aksine son derece ahenkli bir yer var. Mesela okulda yabancı çocuklar okuyor. Binalar ona göre yapılmış. Biz bu soruyu sorduk. Yani nasıl oldu da Riyadse böyle bir şeyi başarabildi diye. Ve şunu gördük. Yani bizim araştırmamıza da özellikle çok büyük katkısı oldu sonuçları itibariyle. Belediye başkanı 3 tane şey yapıyor bu kasabada. Ki başka yerlere de aslında bence, yani bizim kanaatimizce ders olabilecek. Bir tanesi liderlik. Yani belediye başkanı aktif olarak çıkıp kasaba halkına diyor ki bizim bunu yapmamız lazım. Yani bizim bunu sahip çıkıyor bu olaya. Belediyenin ki, sorunu olarak görüyor. Evet, ve diyor ki yani bu bizim bir ahlaki ve insani yükümlülüğümüzdür. Ama aynı zamanda bizim geleceğimiz için de çok önemlidir bu. Çünkü bu kasabamız ölüyor. Nüfus veriyoruz. Yeni insanlar gelmesi lazım. Bunlar genç insanlar, çocuklarıyla gelecekler ve kasabamızı yeniden şey yapacaklar, canlandıracaklar. Yani ve bunu aktif bir şekilde kasabalılara anlatıyor ve kasabalıların onayını alıyor. Yani orada liderlik çok önemli. Şimdi hemen bir ufak bir şeye atlayacağım, bu Riyadse'ye geri geleceğim. Tabii. Almanya'da da mesela, Almanya'da biz bu soruyu çok sorduk. Bu mülteciler gelmeye başladığı zaman, bu 1 milyon mülteci birden gelmeye başladığı zaman nasıl oldu da bu misafir, welcome culture, misafirlik kültürü birdenbire çıktı Almanya'da? Hakikaten birdenbire patlak verdi çok kısa sürede ve hiçbir devlet desteği olmadan. Hatta belediye desteği de olmadan, tamamen değil. Vatandaş inisiyatifiyle nasıl oldu diye. Ve bizim sürekli olarak duyduğumuz, dediler ki Merkel'in "Biz bunu yapabiliriz" cümlesi çok önemli oldu. Yani Angela Merkel'in liderliği orada bu kapıyı açan hadise oldu. Yani mesela bazı Avrupa ülkelerinde liderler kapıları kapatırken Angela Merkel'in "Biz bu işi yapabiliriz." Tel örgüler çekerken "Biz bu işi yapabiliriz. Bu bizim ahlaki sorumluluğumuzdur." demesi orada vatandaşlara bir defa bir şey verdi, ivme verdi. Ve bunu hem sağdan hem soldan çok insandan Almanya'da bunu işitiyorsunuz. Yani orada bize bu hadiseler, yani birisi tabii Riyadse bağlamında, öbürü Almanya bağlamında bize gösterdi ki üstten gelen liderlik çok önemli. Evet. Yani eğer liderlik kapıyı, mesela Kanada'da da aslında Trudeau'nun biraz yaptığı oydu, yeni Kanada Başbakanı. Mesela bir önceki başbakan Stephen Harper, göçmen olaylarına son derece negatif bakan, sağ tandanslı bir başbakandı ve Kanada mülteci olaylarına son derece negatif bakıyordu negatif ve kabul etmiyordu. Evet. Fakat Trudeau'nun birdenbire bizim kapılarımız açık demesiyle aynı şekilde öyle bir patlama oldu Kanada'da da. Şimdi Riyadse'de de baktığımız zaman birincisi böyle bir durum var. Yani o liderlik çok önemli. Ama ondan bitmiyor tabii. İkinci hadise de şimdi insanları birdenbire getirdiğiniz zaman eğer birlikte yaşamanın koşullarını yaratmazsanız bir müddet sonra huzursuzluk çıkıyor. Tabii. Çünkü orada olan yerel halk diyor ki işte ne oluyor? Ben burada yaşıyor muyum? En çok mesela ekonomik bölüşümden problem çıkıyor. Ve mesela Riyadse kasabasında belediye başkanı bunu da çok zekice halletmiş. Kooperatifler kurup her mülteciye yaratılan işe karşılık bir işte yerel halk için yaratmış. Çok enteresan. Ve bunu da İtalya hükümetinden fon alarak, çünkü İtalya hükümeti bu şeyleri, mültecileri, gelen mültecileri bazı kasabalara dağıtıyor. Ve bu belediye başkanı demiş ki yani bu fonları bana verin. Ben kasaba içerisinde hem mültecilere hem yerel halka iş alanları açacağım birlikte. Ve ne tür kooperatifler bunlar? Tarım kooperatifleri falan? Tarım kooperatifi var. Mesela organik tarım kooperatifi var. Ondan sonra işte pansiyonlar, turizm, lokanta işletiyorlar. Tekstil, el sanatları kooperatifi. Ufak ölçekli tabii. Tabii. Ama bütün olayın mantığı mülteciler ve yerel halkın birlikte çalışması üzerine kurulu. Şimdi bunu yaptığınız zaman o zaman yerel halkın en büyük şey olan şikayet konularından bir tanesini halletmiş oluyorsunuz. Çünkü Almanya'da da yahut da başka yerde baktığınız zaman işte mülteciler geliyor, işlerimizi alıyorlar, işsiz kaldık, ne lüzumu var? Halbuki orada yerel halk görüyor ki mültecilerle birlikte onlar da kazanıyorlar. Yani dolayısıyla böyle kurumsal bazı politikalar çok önemli. Tabii aynı mekanda, aynı işte. Dolayısıyla birbirine dokunarak, çalışarak ve o ekonomik bölüşüm tabii çok önemli. İkinci olay tabii bu. Çok zekice politikalar. Ve bir üçüncüsü de tabii yani bu liderlik artı birlikte ekonomik alanda çalışma. Üçüncüsü de günlük hayatta birlikte yaşıyorlar. Yani birbirinden ayrılmış, birbirinden separe şeyler, söyle adını, hayatlar yerine o kasaba içerisinde sürekli iletişim halindeler. O da bir birlikte yaşama kültürü çıkartıyor ortaya. Şimdi birdenbire Kuzey Afrika'dan gelen farklı olması olsa bile bir müddet sonra yerel halkla oradakiler arasında bir birlikte yaşama kültürü ortaya çıkıyor. Yani böyle üç aşamalı. Yani birlikteler, onun dışında sosyal hayatta da bir aradalar. Yani bunu tabii şimdi çok fazla romantize etmememiz lazım. Tabii. Hiçbir zaman öyle bir şey sorunsuz bir model, çözülecek işler, bir model değil. Olmuyor. Ama baktığınız zaman mesela başka yerlerle karşılaştırdığımız zaman aynı bölgede Riyadse bölgesinde son derece başarılı bir model çıkartmışlar. Evet, senin anlattıklarından birincisi liderlikti. Evet. Ben özellikle 2000'li yılların başlarına döndüğümüz zaman Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkisi ve Türkiye'de halkın Avrupa Birliği konusundaki düşüncelerine bakıyorum. Orada da bir liderlik vardı. Evet. Liderliğin açıklamalarının arkasından %70'lerin üzerinde bir Avrupa Birliği desteğiyle karşılaştık. Tabii. Demek ki işte Merkel'in Almanya'da yaptığı, evet. Riyadse kasabası, evet. Belediye Başkanı'nın da kasabada, evet. gerçekleştirdiği liderlik, evet. son derece etkili tabii. olmuş görünüyor. Tabii yani bu şimdi çok önemli. Mesela Kanada'da baktığınız zaman Trudeau hükümetinden önce Kanada mülteciler konusunda hem içte hem dışta çok negatif bir pozisyon alıyordu. Yani kabul etmiyor, özellikle Müslümanlara karşı bir ayrımcılık, yani son derece kötü bir görüntü sarf ediyordu. Şimdi birdenbire her şey değişti. Kanada sınırlarını açan hoşgörü ülkesi oldu. Şimdi Kanada halkı değişmedi bugünden yarına. Elbette. Yani aynı kültür, aynı şeye bakıyoruz. Ama değişen liderlik, yani o liderliğin ortaya koyduğu ton çok önemli oluyor. Yani oradan aşağıya gelen mesaj toplumun geneline yayılıyor ve bizim işte bu bakmayı amaçladığımız, yani vatandaş kaynaklı, dipten gelen vatandaş kaynaklı inisiyatiflerin önünü açıyor. Çok önemli. O anlamda liderlik tabii çok önemli, ama liderlikle de tabii sadece bitmiyor bu olay. Gelen, yeni gelenlerle orada yaşayanları birbirine kaynaştıracak politikalara ihtiyaç var. Bunların bir kısmı ekonomik tabii olması gerekiyor. Çünkü ekonomik tabii. Olay çok önemli bir olay. Yani hayatını kazanma, yaşama hem yeni gelenler için hem orada olanlar için çok önemli bir olay. Ama bir de bunun ötesinde birlikte yaşama kültürü. Yani birlikte yeni bir birliktelik yaratmak. Şimdi bizim bu araştırmada Avrupa ile ilgili olan araştırmamızda aslında bir daha geniş çerçevesinde bir çok kültürlülük eleştirisi var. Yani, çok kültürlülük eleştirisi. Eleştirisi. Şöyle, yani çok kültürlülük eleştirisi derken bunun yanlış anlaşılmasını istemem. Çok kültürlülük kavramını olumlarken bizim düşüncemiz şu, diyoruz ki yani çok kültürlülük kimlikleri dondurup birbirinden ayırma ve sanki çok farklı alanlarmış gibi dondurma şeysi var, tehlikesi var. Yani işte ben Türk'üm, öbür tarafta Alman, öbür tarafta Sırp, birbirinden ayrı komüniteler halinde. Çünkü çok kültürlülükte farklı kültürlerin tanınması ve onlara saygı gösterilmesi çok önemli bir kavram. Ki bu çok önemli tabii, yani bunsuz olması tabii mümkün değil. Ama çok kültürlülüğün şöyle bir problemi var. Bu kimlikleri tanıdığımız zaman, peki bu kimlikler birlikte nasıl yaşayacaklar sorusu biraz cevapsız kalıyor. Yani bu kimlikler birbirlerinden ayrı kendi içlerinde yaşayabiliriz cevabını bir yandan da kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz, ama kabul ettikten sonra peki bu kültürlerin birbirleriyle ilintisi nasıl olacak? Günlük hayatta nasıl yaşanacak? Yahut da müzakereler nasıl yapılacak, kültürel farklılıklar ortaya çıktığı zaman? İşte biz bu araştırmada, yani bu vakalara, case'lere bakarken bizim Türkçe'ye şöyle, yani hududunu tanımaz kozmopolitanlık dediğimiz sınır tanımaz evet, kozmopolitanlık dediğimiz bir hadise. Çok kültürlülüğün biraz daha ötesine gidip bu farklı kültürlerin bir arada yaşarken birbirine nasıl dönüştürdüğüne ve dönüştürmesi gerektiğine bakıyoruz. Yani bunu aslında bir normatif olarak da. Evet. Arkasında yani, bir felsefi evet, yaklaşım var. Öyle bir yaklaşım var ve bu zaten vatandaş inisiyatiflerinde de biraz onu gözlemlemek istiyoruz. Yani olup olmadığını. Yani evet, farklı kültürleri tanımak ve onlara saygı göstermek çok önemli bir şey. Yani çoğulculuğun ana ekseni onun üzerinden çıkması gerekiyor. Ama farklı kültürler birlikte yaşarken birbirlerini de aslında dönüştürebilme imkanı olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü bunu kabul etmezsek o zaman kimlikleri kendi sınırları içerisine kapatıyoruz. Ve kimlikler kendi içerisine kapanmaya başladığı zaman o zaman problemli oluyor. Getolar çıkıyor. Ve o getoların dışına kimlikler çıkamıyor. Ve bir birlikte yaşama kültürü oluşmuyor. Mesela bu vatandaş odaklı hareketlere baktığımız zaman bunların hemen hemen hepsi vatandaş olan olmayan ayrımını reddeden, yeni gelen yerel halk hiyerarşisi üzerinde kurmayan ve yeni gelenin de artık o mekanın ve o toplumun bir parçası olduğunu kabul eden ve oranın bir parçası olmaktan dolayı hakları olduğu ve talepleri olabileceğini kabul eden hareket. Yani ev sahibi misafir ilişkisinin dışında. Yeni bir evet, ilişki biçimi evet, tanımlıyoruz. Bunun evet, bu aslında ciddi bir felsefi yaklaşım. Evet. Yani burada şimdi tabii çok akademik detaylarına değil, girip tabii, de dinleyicileri de sıkmayalım, ama yani bunu bizim şeyin Fransız felsefesi Jacques Derrida'nın sınırsız misafirperverlik, koşulsuz misafirperverlik diye tanımladığı bir durum vardır. Yani orada koşulsuz misafirperverlikte misafirin sizin kapınıza gelmekten dolayı belli hakları olduğunu kabul eden bir misafirperverliktir. Çünkü evet, misafirperverlik problemli bir... Bir hiyerarşi var orada. Tabii, tabii. Yani misafirperverlik, çünkü mesela biz de Türkiye'de çok uzun müddet Suriyeli mültecilere misafir olarak bakıldı. Statüsünde. Evet. Hem legal olarak, şimdi tabii öyle değil artık, geçici koruma var ama yani hem öyle hem de genel toplumda da Suriyeliler bizim misafirimiz olarak bakıldı. Şimdi bunun bir yandan güzel bir tarafı var, yani misafirperverlik, ama misafir kavramı içinde bir de misafir ev sahibi hiyerarşiyi barındıran bir kavram tabii. Yani çünkü misafirseniz eğer, siz ev sahibinin kurallarına tabisiniz. Ev sahibinin size verdiği kadar kalırsınız. İstediği kadar kalırsınız. Tabii. Ev sahibi git derse gitmek zorundasınız. Evet. Ve herhangi bir hak talebiniz olamaz orada misafir olarak. Dolayısıyla misafirlik kavramı yeni gelenler ve yeni gelenlerin yeni geldikleri toplum içerisinde nasıl yaşayacakları pratiği anlamında çok faydalı bir kavram değil. Evet. İşte burada o bahsettiğim koşulsuz misafirperverlik biraz daha onun çerçevesini açıyor. Yani tabii koşulsuz... şeyi bilemiyorum. Riyatsa kasabası belediye başkanının böyle bir felsefi yaklaşımla mı konuyu ele aldığını bilmiyorum ama yani şimdi, sonuçta yaptığı tam da bu. O hiyerarşiyi kaldırıyor ve aynı alanlarda çalıştırarak, aynı alanlarda sosyal hayatı paylaştırarak farklı toplumları, farklı insanları bir araya getirebiliyor. Evet. Bunu da bir küçük ara verelim. Bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Evet, Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Feyzi Baban. Kanada Trent Üniversitesi öğretim üyesi. Mülteciler üzerine yaptıkları araştırmaları Feyzi'den dinliyoruz. Müziğimizi de Feyzi seçti. Neden seçti ve kimi seçti? Müziği Radyo Taifa'dan seçtik. Radyo Taifa, sizin tabii dinleyicileriniz de mutlaka çok iyi biliyorlardır. İspanya'da tam sınırda Taif'e kasabasından ismini alan bir grup ve bütün şeyleri de zaten felsefeleri kimliklerin ve kültürlerin geçirgenliği üzerine kurulu. Yani Avrupa ve Kuzey Afrika ayrımını reddedip müzik üzerinden aslında İspanya, Akdeniz ve Doğu Afrika kimliklerinin birbirine nasıl geçmiş, birbiriyle ne kadar ilintili olduğunu, yani kimliklerin birbirinden ayrı değil, birbiriyle ilintili olduğu üzerine kurulu bir felsefeden müzik yapıyorlar. Onun için ben de bizim bu konuştuğumuz temaya uygun olur diye o arada Radyo Taifa'dan dinleyelim dedim. Temamıza da uymuş oldu böylece. Evet, evet, çok teşekkürler. Şimdi birinci bölümde aslında hem projenin genel bilgilerini dinleyicilerimize aktardık ve arkasından da bir önemli İtalya Riezza kasabası örneğini verdik. Buradan devam edersek özellikle Avrupa'daki diğer olumlu örnekleri de sıralamamızda fayda var. Evet, Avrupa'da mesela dediğim gibi Almanya'da bu hoş geldiniz kültürünün ortaya çıkmasıyla birlikte orada çok ilginç bir deneyim yaşandı. Ve o da tabii şundan dolayı ilginç oldu. Çünkü bizim genelde Almanya ile ilgili imajımız Almanya'nın çok kültürlüğe, farklı kültürlüğe çok açık olmayan bir toplum olduğu. Hatta ırkçı partinin gelişmekte olduğu. Yani bir yandan da gelişiyor zaten, evet, bildiğimiz gibi. Mesela üçüncü jenerasyon oradaki Türkleri düşünecek olursak, benim daha önce bir 10 sene önce yaptığım bir araştırmam vardı. Üçüncü jenerasyon üzerine oradaki yaşayan Alman, Türk Almanlar üzerine. Orada tabii Almanlar öyle bir Türk Alman, yani böyle şeyli kullanmıyorlar. Orada hala üçüncü jenerasyondaki Alman olabilme zorluklarını, Alman toplumunun buna nasıl bir şey gösterdiği, tepki gösterdiği üzerine bir araştırmam vardı. O anlamda yani Almanya'dan aslında böyle pek fazla beklenmeyecek bir şeydi. Fakat birdenbire bu bir milyon mültecinin gelmesiyle birlikte pıtrak gibi hiç beklenmedik bir şekilde büyük şehirlerde, küçük şehirlerde bu hoş geldiniz kültürü çıktı Almanya'da ve tam da biz bu araştırmaya başladığımız için ona bakmak istedik. Yani nasıl oluyor diye. Ondan da ilgili birkaç tane şey anlatabilirim. Bu tamamen bir vatandaş inisiyatifi olarak. Tamamen vatandaş inisiyatifi. Çünkü şöyle bir şey oldu. Yani gelme süresi o kadar hızlı ve çabuk oldu ki zaten Almanlar kadar çok çabuk ve çok hızlı hareket edebilen organize bir toplumun şeyini aştı. Yani evet, kapasitesini aştı, kurumsal kapasitesini aştı. Ben mesela 2-3 sene önce bu şey başladığı zaman, mülteci hareketi başladığı zaman Berlin'de mülteciler dairesinin kapısına çadırlar kurulmuş. Yani yer yok, şey yapamıyorlardı. Yani onu ilgilenecek kapasite yoktu. Çalışma ofisi için kuruluyor. Evet, yani çalışma çadırlar. Ofisi için çadırlar kurulmuş. Numaralar verilemiyor falan. Yani çok çok yüksek sayıda bir insan geliyor. Şimdi Türkiye'de de biraz farklı. Türkiye'de 3 milyon insan geliyor ama kurumsal olarak o kadar iyi organize olmadığımız için yani bir şekilde onlar günlük organik hayatın içerisinde yaşıyorlardı. Büyük zorluklardan tabii. Almanya'da da o türden organik şeyler fazla olmadığı için bir kurumsal organizasyona ihtiyaç var ve o çok uzun zaman aldı. Şimdi o olurken işte bu vatandaş inisiyatifleri hiç beklenmedik bir şekilde birdenbire çıktı ve son derece organize olarak çıktı. Ve böyle bunların büyük bir kesimi de bu organizasyonların hiç daha önce bu işlerle uğraşmamış insanlar. Ben bu da çok enteresan. Evet, şimdi mesela bir örnek anlatayım. Berlin'de Uber'den Teleran diye bir organizasyon, bu mutfak, mülteci mutfağı. Ama şöyle işliyor, Berlin'de Berlinliler bu mutfağa geliyorlar, işte haftanın bir ya da iki günü mültecilerle birlikte yemek pişiriyorlar. Daha önceden böyle bir mutfak yok. Hayır, öyle bir şey yani hiç yok. Evsizler mevsizler için hayır, kurulmuş hayır, öyle bir şey değil. Şimdi bu çok ilginç, onu anlatacağım. Bu genç 30'lu yaşlarda bir Alman, Berlinli bir genç tarafından kurulmuş. bayağı bir uzun görüşmelerimiz oldu kendisiyle. Bizim bu kendisiyle. Mühendis, işte daha önce çalışan, hiç siyasi yönü olmayan, daha önce pek böyle mülteci işleriyle de uğraşmamış birisi. Ben sordum, niye yani seni buna iten neydi? Yani niye böyle bir karar böyle verdin bir şey. Ve böyle bir şey yaptın diye. Çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki, bir defa bu çok büyük mülteci hareketi olduğu zaman bir insani olarak sorumluluk hissettim dedi. Yani onu gördüğün zaman buna kayıtsız kalman mümkün değil. İnsanlar, çocuklar geliyorlar yollarda, hayatları perişan olmuş, bir ahlaki sorumluluk var. Yalnız dedi, biz Alman toplumunda %30 sol tandanslı. Bunlar zaten mülteci olayını kabul etmiş, bunu benimsemiş ve buna destek gösteren şey. Buraya fazla bir şey yapmaya gerek yok. Zaten onlar öndeler. Bir de dedi %30'luk bir kısım var Alman toplumunda. Bunlara da ne yaparsak yapalım mülteci hadisesini kabul ettiremeyiz. Çünkü karşılar. Kültürel olarak karşılar, ekonomik olarak karşılar. Yani bir kayıp da %30 var orada. Ama dedi ortada bir %40 var. Bu %40 bu tarafa da gidebilir, bu tarafa da gidebilir. Yani mültecilere destek de verebilir ama doğru koşullar olmazsa öbür tarafa da gidip mülteci karşıtı da olabilir. İşte ben dedi bu %40'ın ne kadarını kazanabilirsem benim bütün amacım o dedi ve bunu kazanabilmek için ben bu mutfağı kurdum dedi. Bu mutfakta Gürhan Şöyçer çok ilginç. Gittiğin zaman gayet böyle hoş bir restoran görüntüsünde. Modern. Modern bir mutfak var. Yemek pişirme, oturma gayet güzel. Hatta böyle bu İskandinavya'daki şeyler vardı ya, Danimarka'daki, şeydeki, İsveç'teki o böyle beyaz, güzel hazırlanmış, sade şeyler, lokantalar. Öyle bir görünümde. Ve bu onların web sayfası var. O web sayfasında ilgilenen Berlinliler kayıt yaptırıyorlar. Bir akşam geliyorlar. Akşam saat 7'de geliyorsunuz. Mülteciler de var orada. Onlarla birlikte yemek pişiriyorlar. Öğreniyor Berlinliler yemek pişirmeyi. Şimdi bir de tabii yöresel yemekler pişiriyor. Tabii. Mesela Suriyeliler birlikte Suriye yemeği pişiriyorlar. O yemeği öğreniyorlar ve oturup birlikte yiyorlar o yemeği. Akşam ondan sonra yemek yeniyor. Yani 7'de başlıyor gece 12'ye kadar. Şimdi bunun felsefesi de bunu şöyle organize ediyor. Diyor ki özellikle orta sınıf Berlinliler, şu %40 tabir edilen, yani arada bizim kazanmamız gereken insanlar, mesela mülteci barınaklarına gitmiyorlar. Orayı daha böyle bir şey yapamıyor, kendini yakın göremiyor oraya. Rahat hissetmek istiyor. Burada rahat hissediyor. Ben onların birlikte bir de modern bir mobilyaların yer. Olduğu, evet. Mutfağın olduğu. Oldu. Yani burada mesela kendini, bu diyor çok soldan belki bakanlar için eleştirilebilen bir şey. Çünkü ciddi insani ihtiyaçlar var. Onları da diyor kabul ediyorum ama yani bazı insanlar böyle şey yapıyorlar, iletişim kuruyorlar ve bu insanların kazanılması çok önemli. Yalnız orada o akşam pişen yemekle bitmiyor. Orada onun tanımıyla o akşamki birliktelik daha sonraki birlikteliklerin yolunu açıyor. Yani o akşam orada işte kapıdan ne kadar... Kapıdan ilk giriş Kapıdan ilk giriş ve o ilk insani birlikte oluş, birlikte vakit geçirme. Çünkü bazen bu tip şey, özellikle biz akademisyenler rakamlara bakmayı çok seviyoruz. Ondan sonra istatistiklere bakıyoruz falan. Fakat onun ötesinde çok böyle yani varoluşsal durumlar var. O da yani iki farklı insanın bir araya gelip bir bağlantı kurabilmesi. O bağlantıyı kurduğunuz zaman aslında birçok sorun da daha kolay hallolabiliyor. İşte orada o akşam ilk evvela o oluyor. Yani o insani bağ kuruyor. O güne kadar mültecileri sadece bir rakam olarak gören yahut da işte açık alanlarda yürüyen bir kitle halinde gören Berlinli ilk defa o mültecilerle bir insani ilişkiye giriyor. Bu enteresan. O çok önemli. Çok tabii. Önemli. Yani o insani ilişkiye girdikten sonra artık mülteciler onlar için bir rakam olmaktan çıkıyor. Evet. Ve bu Uber'den Telerant'ı kuran genç Berlinli Alman'ın ve felsefesi de burada diyor. Kapıdan girdiğimiz andan itibaren Berlinli Alman Suriyeli ayrımı artık yok diyor. Evet. Yani burada aynı mekanı paylaşan, aynı yemeği yiyen insanlar, ortak üretim. ortak kararlar ve bu noktadan sonra artık diyor yani vatandaşlık, hemşerilik, kim vatandaş, kim vatandaş değil, öyle bir hiyerarki üzerinden değil. Ve zaten bunu kurmasının sebebi de Suriyelilere bir yardım, insani yardım falan değil, Suriyelilerle Almanların eşit olarak birbirleriyle ilişki kurabildiği bir platform. Evet. Ve buradaki ilk birliktelikten sonra ondan sonra buradan farklı alanlar çıkıyor ortaya. Spor kulüpleri, tiyatro kulüpleri, çocukların bir araya gelmesi. Mesela o gelen Almanlarla Suriyelilerin çocukları bir arada kulüp kuruyorlar. Onlar oynuyorlar. Burada da bir kolaylaştırıcılık yapıyor evet, mu? Evet. Tabii. Şimdi evet. Orada da şöyle bir şey oluyor. Özellikle mesela Almanya gibi bir yerde mültecilerin karşılaştığı en büyük problem günlük hayatın içine girebilmek. Almanlarla temas kurabilmek ve o hatta temas çocuklarla. Çocuklarla. Çünkü öyle yapamadığınız zaman izole oluyorsunuz. İzole olmayı önlemek için o çok önemli. İşte bu çok önemli bir şey sağlıyor. İmkan sağlıyor o mültecilere. Yani onları Alman toplumunun içerisine alıyor. Dahil ve o günlük hayat içerisinde birlikte yaşama pratiğinin içerisine sokuyor. Şimdi bu Berlin'de başlamış fakat bunun başarısını gören birçok insan iletişime geçince şimdi orada neredeyse hani böyle franchise falan diye tabir edilebilecek şekilde know-how vererek Almanya'nın başka yerlerinde de Uber'den Telerant'lar kurulmuş. Yanılmıyorsam şu anda 28 tane Uber'den Telerant var farklı yerlerde aynı felsefe üzerinde işleyen. Ve burada mesela bakıyorsunuz işte Suriyeli genç çocuklar onlar o mutfağa geliyorlar Almanlarla ondan sonra akşam yemek piştikten sonra gidiyorlar spor kulübünde basketbol oynuyorlar. Şimdi burada şöyle bir soru sorulabilir doğru da bir soru olabilir denilebilir ki ya bunlar ufak şeyler örnekler yani bu ufak çok mikro örneklerden. Ama çarpı 28 olmuş. Ha şimdi orada mesela çarpı 28. Fakat o ufak örnekler aslında bize böyle bir düşünce sistematiğini tabii, de veriyor. Tabii. Yani insanları birlikte yaşayabilecekleri imkanları sağladığınız zaman, yani o günlük yaşama pratiğini sağladığınız zaman ve bu günlük yaşama pratiğini de belli hükümet politikalarıyla desteklediğiniz zaman, o zaman bu yabancı düşmanlığı, mültecilere karşı olan düşmanlığın da aslında önüne geçmek mümkün. Yani bu yabancı düşmanlığın için bunların büyük bir çoğunluğu aslında verisel şeylere dayanmıyor. Yani bunların bir kısmı işte o kültürel farklılıklardan duyulan korkular o var mesela. Ama şimdi tanıdığı zaman o bir defa o korkuyu bir ölçüde ortadan kaldırıyor. Kaldırıyor çünkü yani o da işte kendisi gibi bir insan, bir insani iletişim kuruluyor. Hükümet politikaları tabii çok önemli ve Almanya'da yani o dediğim gibi organize bir toplum olmaları sebebiyle tabii hükümetle başlamış belli ekonomik politikalar geliştirmeye, lisan öğrenmeleri o çok önemli. Çünkü tabii. Lisan çok önemli bir hadise. Lisanı öğrenemediğin zaman yani sadece bu ufak mikro projelerle tabii bitmiyor ama bu ufak mikro projeler bize bazı sorunların nasıl halledilebileceği üzerinde çok önemli ipuçları veriyor. Tabii. Zaten bütün dünyada kararsızları etkilemek için uğraşmıyor mu? Ekonomi bununla evet. uğraşıyor, siyaset bununla uğraşıyor. Evet. Keza Türkiye'de. Evet. Yani şu anda mesela yeni seçimler evet. için çıkan tabloda kararsızlar 5 aşağı 5 yukarı. Güvenelim güvenmeyelim ama anket sonuçlarında belli tabii. ve hep birbirini doğrulayan sonuçlar çıkıyor. Orada tabii. da ana mesele kararsızları nasıl tabii. etkileriz? Çünkü tabii. işte %30 evet. Sol bir evet. halk var, %30 karşı olan var, evet. geriye kalan da çok büyük bir kitle çok büyük var. Bir, yani %40. O kitle her şeyi değiştirebilir. Evet, yani evet. o %40 ve o %40 işte onun da dediği gibi Rafael ismi bu Uber'den Telegram'ı kuran genç arkadaş Berlinli. Onun da dediği gibi tabii bu %40'lık kitle yani politik bir kitle değil. Evet. Belli korkuları var. Ama bir yandan da insani kaygıları da var. Yani böyle iki arada bir derede. Ve yani etkilenebilecek bir şey, evet. Kitle. Ve o çok önemli. Bu %40 içinden seçim yaparken belli kriterler var mı? Kriterler yok. Yani o tamamen açık web sayfasında ve davet ediyor yani bu gelenleri. O ilgilen ve çoğunlukla tabii ona gelenler orta sınıf Berlinliler. Evet. Şimdi orta sınıf Berlinler tabii önemli çünkü zaten solda mülteci sorunuyla ilgili olan kişiler zaten barınaklarda zaten çalışıyorlar. Evet. Yani orada onlar çok aktif yerdeler. Fakat bu bahsettiğimiz kitle onlar tabii oralarda değiller. Oralarda aktif değiller. O anlamda politik değiller. Ama işte orada da mesela Rafael'in daha geleneksel sola şöyle bir eleştirisi vardı. Yani diyor ki geleneksel sol bu kitleyi ihmal ediyor. Bu kitleyi ihmal ettiği için de %40'lık kitleyi yani onlar mesela bu tür şeylere fazla sempatiyle bakmıyorlar. Öyle olunca da o %30'un içine tıkanıp kalıyorlar. Halbuki burada bir potansiyel var. Bu tabii sadece Almanya özelinde değil başka tabii. Yerlerde de aynı şey. Mesela Amerika'da da şimdi konumuz o değil tabii ama yani mesela Trump'a oy veren kitlenin bir kısmı aynı zamanda da Bernie Sanders'ın da tabii. Mesajlarını dinliyordu. Evet. Yani onlar aslında Bernie Sanders'a da belki kazanılabilirdi ama Hillary Clinton mesela onu yapamadı. Evet. Yapamayınca onlar Trump'a gittiler. Yani biraz öyle bir durum var Almanya'da da. Onun da bu geleneksel sola karşı böyle bir eleştirisi vardı Almanya bağlamında. Evet, aslında bu eleştiri sadece Almanya'da değil bizim ülkemizde de geçerli olabilecek bir eleştiri. Evet. Yani dünyanın değiştiğini kabul etmediğimiz takdirde ve eski düşüncelerle hareket ettiğimiz takdirde çok da fazla ilerlemek mümkün evet. olmuyor. Hem evet. siyasi alanda evet. hem de sosyal evet. alanda. Almanya'da başka örnekler olduğunu da söyledin. Evet. Bu tabii. 28 tane çarpı tabii, 28 olabilir. Dedik. Onlardan hiç ziyaret ettiğiniz tabii, öyle tabii, mi? Tabii. Almanya'da yani çok... Onlarda benzer bir şey mi yapıyorlar? Farklı şeyler var. Mesela Almanya'da şeyler var. Bir ayrı bir proje mesela baktığımız Refugio diye bir birlikte yaşama, bir binada birlikte yaşama ve bir kafe işletme projesi vardı. O da mesela çok ilginç bir projedir. Bir binanın içerisinde Almanlar ve mülteciler birlikte yaşayarak bir restoran kafe işletiyorlar. Ve gene aynı şekilde... Gene Berlin'de. Ve orada da yani onun belli kuralları var. O binanın içerisinde Alman ya da Suriyeli ya da Afganlı olarak değil... O binanın şeyleri olarak, yaşayanları olarak birlikte yaşıyorlar. Birlikte yaşama kültürü çıkartıyorlar. Ve aynı şekilde aşağıda gene gittiğiniz zaman son derece güzel, hoş bir kafe. O kafeyi birlikte işletiyorlar. Ve onu yaparken ki amaç da, söyleyin adını, yeni bir birlikte yaşama kültürünü oluşturabilmek ve Almanlık ve Suriyelilik şeylerinin kimliklerinin ötesine geçmek. Mesela belki bugün vaktimiz azalıyor olabilir. Evet. Ama şey projeleri var. Mesela ev paylaşma projeleri var. Aynı evi Suriyelilerle paylaşma. Mesela Berlin. Bir sürü Berlin şeysi. Böyle bir organizasyon kurulmuş vaziyette. Berlinlilerle Suriyelilerin çok önemli. Evet. Aynı evi paylaşma şeyleri var. Projeleri var. Daha ilginç bir mesela proje. Gene Almanya bağlamında Berlin mülteci turları var. O da şöyle bir şey. Suriyeli mülteciler Berlin'i Berlinlilere Suriyeli mültecilerin gözünden anlatıyorlar. Ve birlikte yani, sokaklarda dolaşıyor. Yani Berlinliler geliyor. Siz mesela düşün İstanbullu olarak bir Suriyeli göçmenin eşliğinde, onun liderliğinde İstanbul'u dolaşıyorsunuz. O da şöyle oluyor. Yani Berlin'i bir Suriyeli mültecinin gözünden nasıl tanırız? O tabii Berlin'in kendi şehrine ait olan bütün algısını da değiştiriyor. Birdenbire bir başkasının gözünden başka bir Berlin'i başka bir Berlin'i görmeye başlıyorsunuz. Mesela sizin günlük hayatta belki hiç dikkatinizi çekmeyen, hiç problem olmayan şeylerin aslında ne kadar büyük problem olduğunu görüyorsunuz. Yani bütün bunları topladığımız zaman bunların altında tabii bir şey var. Bir felsefi bakış açısı var. O felsefi bakış açısı da bu dar kimliklerin ötesine geçip birlikte yaşamak ve birlikte yaşama pratiğiyle birbirini dönüştürme. Evet, gördüğüm kadarıyla daha konuşmamız gereken bir yığın örnek ve bilgi var. Türkiye'ye hiç girmedik, Danimarka'nın sınırlarından içeriye geçmedik ve tahmin ediyorum Almanya üzerinde de biraz daha konuşmamız gerekecek. Bunun için ikinci bir program yapacağız. Dinleyicilerimiz de şu anda tam kesin tarihini veremiyorum ama tahmin ediyorum ki 1 Kasım Çarşamba programımız gene Feyzi Baban'la olacak. Feyzi, sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Bilgilerini bizimle, araştırmanı bizimle paylaştın. Evet efendim, bugün Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programı konuğumuz Profesör Doktor Feyzi Baban idi. Kanada Trent Üniversitesi öğretim üyesi ve mülteciler üzerine hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yürütülmekte olan iki önemli araştırmanın ilk bulguları ve örnekleri üzerinde durduk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.